Makuraishi. Musigombane na maneno ya Makuraishi, msijadiliane na Makuraishi. Ni wasemaji sana manake. Hawa waache. Na leo nasema masalafi ya shee, utamshinda kwa hoja huyu. Waache hawa. Shaone? Kwa hiyo nasema wakawaambia wale wenzao kwamba la tukhasimu Quraishan fa inna Allah yaqul bal hum qaumun khasimun. Kajaga hiyo hivyo. Wale watu wa dhahiri tu hawana kuhitajia tafsiri koje, wakikamata kipengele wanakupika tu. Wakamkajaga Ibn Abbas akashuhudia mwenyewe. Surat Zukhruf. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas akasema وأتيت قوما لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم مسهمة وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم فتن عليهم قبس مرحضة مرحضة. يعني كون بيوات لم أرى قوما قط سجوايكون وات كما واو أشد اجتهادا ونجهد kubwa ya kuabudu minhum miongoni mwao musahamatun yani wanajuhudi katika ibada za hali ya juu wujuhuhum min as-sahar nyoso zao yani wajua mtu akiwa na usingizi macho yake yanapokuwa ayafunguki vizuri nyuso zimejikunja kwa qiyamu layli usiku hawalali mchana ibada usiku ibada jitihada za hali ya juu sana halafu kana kwamba kana aidia humu kama mikono yao na magoti yao fathirun alayhim fathirun yamekuwa na zile sugu yani wanasugu kwenye magoti wanasugu kwenye mikono ibada hiyo jitihada ya hali ya juu katika ibada asema alaihim kumusun murahaba wamevaa nguo za ajabu yani nguo zao zimechagaa yani hawana kanzu mpya mpya watu wazuhudi hawa kanzu inaisha mpaka inaanza kuonyesha ndani kuna nini lakini haivuliwi mpaka iishe kabisa hiyo haiwezekani tena kuvaliwa sasa hawa watu Ibn Abbas anawashangaa yani wanafanya ibada kuliko maswahaba qala ba'dhum baadhi yao wakasema lanukallimannahu wala namdhuranna ma yaqulu sisi bwana tazungumza naye tafikiria na yasema baadhi wamekataa hatuwezi kuzungumza naye lakini baadhi wakafanya nini wakakubali kumsikiliza kuntu akhbiruni madha naqamtu ali ibn ammi rasulillah embu nielezeni wamtuhumu nini mtoto wa ammi yake mtume wa sihirihi na mkwewe wa walmuhajirina walansari na mnawatuhumu nini wale muhajiri na ansari qalu thalatha kawambia sisi tunawatuhumu na makosa matatu kosa lao la kwanza kuntumahunna nikawauliza ni yapi makosa yao qalu wakasema imma ihdahunna kosa lao la kwanza hawa mabwana muhajiri na ansari na huyo mkwe wa mtume huyo وصلاه لقوانزا إنه فإنه حكم الرجال في أمر الله ومكبالك تكوى حكم يواتو كتك حكم الله تبارك وتعالى نا الله نسيما إن الحكم إلا لله حكم نزلات سأله ويام يكبالي حكم يواتو ويد يعني واتو ويند وكاكاي واتو يسلو واتو يحكم واتو يتكوه نا كتب يكازي يكتوى حكم نلات ن الله إلدك صلاه ومال الرجال ومال الحكم ها watu wanina hukumu wao kazi ya hukumu sio kazi yao kwa nini wamewapa kazi ambayo sio ya kwao ile kosa la kwanza fakultu hadhihi wahida nikamwambia moja hiyo leteni ya pili naona kama hoja za nasari vile yani hoja za watoto ha leteni ya pili maana hana haja ya kujibu pale pale kwamba zinaweza kuongezeka funta sijibu kwa pamoja qalu wakasema amal ukhra makosa lao lingine fa innahu qatala wa lam yasib amepigana vita lakini hajateka hakuna mateka wala miyagni wala hakuna mambo ya ngawira fala in kana alladhina qatala kufaran ikiwa wale waliopiga vita na kuwaua ni makafiri na kad halla sabihum, basi ni halali kuwateka eh, wa ghanimatuhum, na kuchukua ghanima kutoka kwao ngawira, wa in kanu mu'minina ma halla qitaluhum, kama wangekuwa ni waumini ilikuwa haifai kuwaua. Muona shubha nyingine hiyo. Kultu hadhihi fitnatani, Ibn Abbas akaambia hili haya mawili haya haya anajibika kwa sekunde. Fama thalitha, la tatu ni nini? Kalu wakamwambia, innahu maha ismahu, huyo Ali kosa lake lingine bwana, amejifuta jina lake min amiri almu'minina, kuna kwa yeye kuitwa ni amiri almu'minina, fa huwa amiru alkafirina. Kama sio amiri almu'minina atakuwa ni amiri wa makafiri. Sasa akishakuwa amiri wa makafiri hawezi kuwa amiri wetu sisi. Hizi ndio shubuhu za kikhawarij. Kalu kultu, nikasema kuambia, aindakum siwa hadha, jamani mna mengine zaidi ya haya mlioyasema? Kalu wakasema, hasbuna hadha, haya natutosha tu, tumekupa vigongo vitatu, milima ya maswali, tuone elimu yako utaipata wapi. Hawa makafiri ha, sasa wenyewe wameona wametoa maswali makubwa. Asema fakultu lahum, nikawaambia, anawajibu majibu yao kwa kuwauliza maswali. Anasema nikawaambia, araaitum in qara'tu alaykum min kitabillahi wa min sunnati ma yaruddu bihi qawlukum atardawna, maonaji nikikusomeeni maneno kutoka kwa Allah na maneno kutoka kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo yanarudisha majibu yoja mlizozitoa nini, mtaridhika? Tufahamiane vizuri, maana kuna mwingine haridhiki na Qur'ani wala nini wala sunna, na kuna mwingine haridhiki na sunna, na kuna mwingine haridhiki na Qur'ani. Sasa kwanza kawauliza, nikikujibuni kwa mtindo huu mtakubali? Wakaridhia wale mabwana, qalu na'am, wakasema ndio. Fakultu lahum, nikawaambia, amma kaulukum hakama rijala fi amri llahi, ama kauli yenu kwamba amewahukumu, amechukua hukumu ya watu katika jambo la Allah, fa ana aqra'u alaykum ma qad rudda hukmuhu ila rijali fi thamani rubu'i dirham, mimi nataka nikusomeeni yale ambayo yanarejesha hukumu yake kwenye hukumu ya watu katika kitu chenye thamani ya dirhamu 4 tu, kidogo sana, fi arnabin, kijisungura tu, acha damu za watu, wanahuiha min as-sayri, na mfano wake katika viwindwa. Faqala, akawasomea aya, ya ayuha alladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurumun wa man qatalahu minkum mutaammidan fajazaohu mithlu man qatala min an-na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum hadi yabaligh al-ka'ba aw kaffaratu ta'amu masakin aw adlu dhalika siyaman liyadhuqa wabala amrihi afa Allahu amma salafa wa man aada fayantaqimu Allahu minhu wallahu azizun dhu intiqam. Aya tuliyosoma nyuma, akawasomea hii aya kisha akawaambia, nashattukum billahi, nakuwapisheni na kutieni hujja kwa Allah, hebu nisaidieni, ahukumu rijalu fi arnabin wa nahwiha, kuhukumu kwa watu kwenye kijisungura na mfano wake, minasaidi afdal, na viwindo vingine ndio bora, au hukumuhum fi dimaihim wa islahi dhata bainihim, au hukumu ya hawa watu kwenye damu zao na kutengeneza udugu wao baina yao, wa antaalamu anna Allah law shaa la hakama, na nyinyi mwajua law Allah mwenyewe angetaka angetoa hukumu mwenyewe, wala yasayiru dhalika ila rijali, wala singesema jambo hilo likahukumiwe na watu. Sasa nisaidieni kuhukumu watu kwa swala la mtu kuwinda haji. Si watu wametoka kwa Allah, wameenda Allah akawaambia akahukumu kwa hakimu, hivyo ndio bora au damu za watu, lipi kubwa kati ya haya mawili? Wa fil mar'ati wa zawjiha, na kwa mke na mume, qala Allah, Allah anasema, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqu Allahu bainahuma inna Allaha kana aliyan aliman khabira. Akawasomea hiyo aya yenyewe tumeisoma nyuma hapo, sura An-Nisa 35. Faja'ala Allahu hukma ar-rijali sunnata madhiya, au akafanya hukumu ya kwenda kuhukumiana kwa watu wanadamu wenzenu, ni tendo ambalo litaendelea kuwepo, kwamba ikitokea leo, ikitokea kesho, kesho kutwa, watu wakigombana watahukumiana kwa watu. Jamaa akawauliza, akharajtu min hadhihi illa, kwanza nimelijibu au bado? Kalu naam, akasema bwana, kwa jawabu hili umetujibu, maanake sisi akili yetu haikufika huko, sisi hatukufika huko. Akawaambia sasa, qala amma qawlukum qatala walam yasbi walam yaghnan, ama kauli yenu kwamba amepigana vita hakufanya mateka wala hajachukua ngawira. Akawaambia, atasbuna ummakum Aisha, mwataka mumteke kwenye mateka mama yenu Aisha, thumma tastahilluna minha ma yustahallu min ghayriha, kisha muyahalalishe kwake Aisha yale ambayo mweza kuyahalalisha kwa mwanamke mwingine asiyekuwa Aisha katika wake wa Mtume. Fala in fa'altum laqad kafartum, ikiwa mtafanya hivyo mtakuwa mmekufuru, wa hiya ummukum, na ya Aisha ni mama yenu. Wala in kuntum laysat bi ummina, na mkisema Aisha sio mama yenu, laqad kafartum, fa inna Allah ta'ala yaqulu, Allah anasema, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, mtume ni bora kwa waumini kuliko nafsi zao, azwajuhu ummahatuhum, na wakezi mtume ni mama zenu. Ahzab, fa antum turiduna baina ad-dalalatayn, fa antum taduruna baina ad-dalalatayn, nyie mwazunguka kati ya vipotevyo viwili, ayyuhuma sirtum ilayha sirtum ila dalalatin, chochote mtakachokipita mtaingia kwenye kupotea. Fanadhara ba'dhum ila ba'd, wakaanza kutazamana, mzee vipi hapo, ora choboka sasa. Mwajua ipo ni ghazwatul jamal, ghazwatul jamal mpigana baina Ali na Talha na Zubair. Sasa Aisha alikuwa upande wa kina Talha huko. Sasa kama jamaa amewapiga wale makafiri, mbona hajachukua ngawira, mbona hajateka? Sasa mcheke mama yenu. Aisha alikuwemo katika ile kundi, mtaka mumcheke mama yenu, kwa hiyo mtaingia katika moja ya mawili, mmechagua lipi? Wakatazamana wenyewe kwa wenyewe, hamna jawabu. Yeye nikumbusha, kuna mmoja nilimuuliza Kahama kuhusu mambo ya manhaji, akasema ina maana umekuja kutangaza manhaji yako, zingine zote hazifai. Yeye baada ya kutoa jibu hawezi, maana kuna maneno mengine hayana majibu, yani huwezi kutoa jibu, utaingia moja ya mifereji miwili ya maji machafu, utaingia mfereji gani sasa? Bora usijibu. Kwa hiyo jamaa na wenyewe akatazamana tu hivi. Kuntu akawaambia, akharajtu min hadhihi, na hili vipi, nimechomoka bado? Nimejibu swali lenu, hoja yenu mlikuwa mmeona kuwa ni hoja ya msingi, nimejibu au bado? Qalu na'am, wakasema ndio, umetujibu. Wa amma qawlukum, ama kauli yenu ya kusema, maha nafsahu min amiri almu'minina, amejifuta jina lake kwamba yeye sio kiongozi wa waumini, fana atikum biman tardawna, mimi nakuleteeni kile yule mnayemridhia, urikum na kuonyesheni, kad sami'tum anna an-nabiyya, nini mmepata kusikia kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yawm al-hudaybiyya, katika siku ya hudaybiyya, kataba al-mushrikina Suhail ibn Amr wa Aba Sufyan ibn Harb, walikuja kuandika mkataba watu wawili, Suhail ibn Amr na Abu Sufyan ibn Harb. Faqala Rasulullah li amir al-mu'minina, tumi akamwambia amiri almu'minina Ali, hapa Ibn Abbas hamwiti Ali, unyeshwa na mkataa sio amiri almu'minina, kamthibitisha. Tumi akamwambia amiri almu'minina, kwa sababu ajua amiri almu'minina gani, naelewa hajawaambia mtume akamwambia Ali, mtume akamwambia amiri almu'minina, mimi namthibitisha, nisi mwamkataa, mimi namthibitisha amiri almu'minina. Mtume akamwambia uktub ya aliyu hadha, andika ya aliyu kwamba haya, matalaha alayhi muhammadun rasulullah, ni yale makubaliano wamekubaliana ndani yake Muhammad mtume wa Allah. Faqala almushrikuna, wale washirikina wakasema, la wallahi ma na'lamu annaka rasulullah, hapana, haiwezekani aandike hivyo, asiandike maneno kama hayo, sisi hatutambui kama wewe ni mtume wa Allah. لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك tungetambua kama wewe ni mtume wala tusingekupiga vita sisi hatukutambui ndio maana tukupiga vita faqala rasulullah mtume akasema sallallahu alayhi wasallam kumwambia mwandishi wake ambaye alikuwa ni amiri almu'minin ali ibn abi talib akamwambia allahumma innaka ta'lamu anni rasulak mtume akasema ee allah wewe unajua kama mimi ni mtume wako hawa wanajifanya hawajui wewe allah unajua kama mimi ni mtume wako اكتب يا علي انديك يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله هيا نيالي ambao wamekubaliana kwao محمد بن عبد الله فوالله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي نموفى الله متوم ni bora kuliko علي وما اخرجه من النبوه كفوتا kwake lile neno رسول الله hakujamtoa mtume asiwe mtume hina maha nafsuhu kipindi pale amejifuta ile sifa yake ya utume simuelewa hii ibara qala abdullah ibn abbas akasema faraja'a min alqawmi alfan katika watu 6000 akapata wangapi 2000 yalia kuna grupu labda la 3000 walikataa kumsikiliza alafu 3000 wakamsikiliza walipomsikiliza 3000 2000 wakafanya nini wakarudi kwa hoja alizozisimamisha nyesi mwasema Ali kajifuta kama sio amiri almu'minin atakuwa ni amiri alkafirina mtume alijifuta kujifuta kwake mtume lile jina ile sifa yake ndio kumemfanya cheo chake kiondoke meelewa hicho kipengele kwa hiyo akasalimisha katika lile kundi watu 2000 wakutila sairuhum ala dalala na waliobakia wakauliwa katika upotovu wakauliwa katika dalala hawa ndio mafawarij mutashabi qawluhu wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ilaika humul kafirun hadithi tulisoma ndefu hii akarajahu Abdul Razzaq fil Musannaf ameitwa Abdul Razzaq katika Musannaf na Imam An-Nasa'i katika sunan al-kubra na tabarani pia katika moja mlikabir Allah anasema wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun hizi ni aya mutashabi tumeisoma nyuma na aya nyingine Allah anasema wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun wasihukumu kwa sheria iliyoteremshwa na Allah hao watakuwa ni makafiri na katika aya nyingine hao watakuwa ni madhalim na nyingine Allah akasema wa man lam yahkum bima anzala Allah atakayekuwa hukumu kwa sheria iliyoteremshwa na Allah fa ulaika humul fasiqun atakuwa ni katika watu mafasiki watu waovu istilalu bil ayati sabiqa fil hukmi bil khuruj min al milla kuzitumia aya hizi zilizotangulia kwa kumtoa mtu kwenye Uislamu ala kulli man hakama al in ala kulli min hukmi al anzima bil anzima ala kulli man hakama bil anzima kwa kila atakaye kwenda kuhukumiana kwa hizi hukumu za nidhamu alizopanga watu li'annahu hakama bighairi ma anzala Allah ukasema kwamba yeye amehukumu kwa kinyume na sheria iliyoteremshwa na Allah fa hukum bitakfiri alhakim watu wakatumia kwa kufurisha viongozi waqad yatasalsalu alhukmu ila kulli man ya'malu bid-dawla na hukumu hiyo wakati mwingine wanaipeleka mpaka inakwenda kwa kila atakaye kuwa anafanya kazi kwenye serikali ومنهم من الى شعوب na wengine mpaka kwa raia pia wakawahukumu watu wao kwa Tanzania ni kafiri hata siku moja shekhe mmoja sema sisi wote ni makafiri sasa zima huyo mwehu eti kwa nini tunaishi Tanzania nchi ya kikafiri na utawala wake wa kikafiri na sisi wenyewe makafiri sasa usifungani kama wa kafiri si utoke hapo Allahul musta'an jahala اسمع هذا استدلال هذا استدلال استدلال بالمتشابه mtu anayetoa hukumu kwa njia kama hii ametoa hukumu kwa mutashabihi hafai kufanya kitu kama hichi asema wal muhkamu na muhkamu laysa kullu man hakama bighairi ma anzala Allah inipo kwa wazi ni kwamba hakuwa kila atakaye hukumu kinyume na sheria iliyoteremka kwa Allah mukhrajun min al milla ametoka katika uislamu walaysa kullu man wadaa nidhaman sara hakiman bighairi ma anzala Allah na sio nidhamu ya hukumu ama ya uongozi, kwamba atakuwa amekuwa ni hukumu, amehukumu ni kiongozi kinyume na sheria ya Allah. Waiwadhihu dhalika, na hili linakuja kuwekwa wazi zaidi katika mambo yanayoendelea mbele. Na hapa lakini kataja moja tu, kwamba anna alhukma bighairi ma anzala Allah yakunu hukmuhu bihasabi hali sahibi, kuhukumu kwa kinyume na sheria iliyoteremshwa na Allah anakuwa yule aliyetoa hukumu yake italingamana na hali ya yule aliyetoa hukumu. Kwa sababu Ibn al-Qayyim anasema rahimahullah, al-kufru nawani, kufru iko namna mbili, kufrun akbar wa kufrun asghar, kufru kubwa na kufru ndogo. Na ilikuwa ni dhabit nadhani ya pili, masala kwa dhabit ya pili. Kwa hiyo walillahi alhamdu, Allah ametuwafikisha, tumebahatika kwa rehma zake Allah, tumemaliza mudhakira wetu, japo tumeruka ibara chache ambazo zilikuwa katika yale tuliyoyasoma. Naomba kila mmoja ajitahidi kuyarejea haya, ayapitie vizuri, na pia vile vile ajitahidi kila mmoja wetu kushika ile darsa ya kwanza za adabu ya talibul ilmi, lakini pia vile vile achukue tahadhari mdomo wake kuwa mwepesi kuwa kufurisha watu. Yaweza ule ukafiri ukawa uko kwake, alafu yeye ndo akafa kafiri sasa, na yeye hajui kama anakufa kafiri. Kwa hiyo watu wachukue tahadhari, lakini pia vile vile kwa kuyafahamu haya, kila mmoja aweze kumtafuta rafiki yake wa kikhawariji akakaa naye faragha, huku akiwa anamuomba Allah amjalie taufiki ya kumuongoza yule ndugu yake. Labda anaweza na yeye akawatoa wawili watatu, kama Ibn Abbas alivyotoa 2000. Ha? Na wewe unaweza kwenda, lakini usiende kwenye misikiti yao, anaweza akakupiga. Waweza ukawapata majumbani au sehemu mnazokaa mnakutana, ukajaribu kila mara kidogo kidogo unawapa hoja ambazo pia umezisoma katika mudhakira huu, na ukasaidia kupunguza kasi ya makhawariji. Sasa hivi kasi yao imepungua kwa sababu ya kufungwa tu, lakini bado wapo wanachuchuma chuma, bado wanajitahidi. Kwa hiyo bado wanahitajika kusimamishiwa hoja na kubainishiwa haki, waweze kutoka katika batili waliokuwa nayo. Na dhani tutakuwa tumeishia hapa, tujiandae kwa ajili ya magharibi, na mengine yanaendelea baada ya magharibi yaliokuwa na umuhimu mkubwa zaidi ya kumalizia katika daura yetu hii ambayo ni daura ya khairi mubaraka. Alhamdulillah, Allah kulipeni khairi kwa juhudi zenu kubwa mlizozifanya kuacha shughuli zenu na wakati wenu na mambo yenu na kuja kuhudhuria katika daura hii. Jazakumullahu khaira. Huyu bwana akaleta swali hapa mwishoni. Anasema inafaa kumshtaki mtu katika dora ya kikafiri? Dora ya kikafiri iko wapi? Iko wapi dora ya kikafiri? Tanzania? Umejuaje kama ya kikafiri? Anaweza kujenga hoja. Uwe tafuta ugomvi mtu. Ili swali tafuta ugomvi na vipi? Unapotuambia hii Tanzania ni kafiri, utakuwa tusimamishie hoja kama ni kafiri. Sio tuletee mtashabihi hapa. Sikiliza vizuri. Hii Tanzania sio nchi ya kikafiri, hii ni nchi ya Watanzania. Wako Waislamu ni nchi yao na makafiri ni nchi yao. Sawa sawa? Si tuko huru si kutangaza Uislamu wetu kwa hali yoyote, utasemaje nchi ya kikafiri? Nchi ya kikafiri utatangaza Uislamu wewe? Kila mmoja anatangaza shiari zake anapotaka. Wenyewe wanakuambia Tanzania haina dini bwana. Kwa hiyo kila mwenye dini ni nchi yake. Sasa sisi ni Waislamu na hii ni nchi yetu. Ukituambia sio nchi yetu, lete hoja, tutakujibu. Hii ni swali nilikuwa nataka siku za mahadhara wa peke yake. Lakini hakuna tatizo kwenda kushtaka mtu kukulipe pesa yako. Maana kuna watu wanawadhulumu watu wasingizie, mimi huwezi kunishtaki, kushtaki utakuwa kafiri. Mpeleke akulipe pesa yako. Unaambia watu wasingizie usishtakiwe. Sasa ukipeleka kwa shekhe unamdharau, kuita njoo sasa siji, wani wewe nani? Utanipeleka wapi? Na kwani ana pa kupeleka, atakupeleka wapi? Humuogopi Allah wala mtume wake, yote muogopa vipi? Mpeleke huko kwenye magwanda unayotaka wewe, ndio utalipa. Wewe mpeleke huko. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.